Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 17, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w rocznicę Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda wyraził solidarność z mieszkańcami Białorusi. W południe rząd złożył do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy. Jutro początek matur. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Białorusini mają prawo, aby ich wolnościowe i europejskie aspiracje uzyskały jak najszybciej realny kształt. Na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano główne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odnosząc się podczas swojego przemówienia do sytuacji u naszych sąsiadów, prezydent Andrzej Duda podkreślał, że obywatele Europy Środkowo-Wschodniej pamiętają, że wolni mogą być tylko razem. My, Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy, zdajemy sobie sprawę, że tylko jednocześnie możemy żyć we własnych suwerennych ojczyznach, korzystając ze swobód właściwych krajom nowoczesnej, demokratycznej Europy. Wiemy również, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi. W uroczystości uczestniczyli prezydenci 5 państw Europy Środkowej, prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty na Ukrainie. Ma do niej dojść w sierpniu. Gratulacje dla Polaków. Z okazji święta Konstytucji 3 maja przesłał m.in. amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken podkreślił bliską współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych w wielu obszarach, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki przekazuję Polakom gratulacje z okazji Święta Konstytucji, napisał w oświadczeniu Antony Blinken. Sekretarz stanu podkreślił, że przyjaźń pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi sięga XVIII wieku, kiedy to oba kraje przyjęły swoje konstytucje, które ukształtowały demokratyczne instytucje chroniące wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt swoich obywateli. Od tego czasu nasze relacje zacieśniły się i wzmocniły. Obecnie nasza współpraca dotyczy globalnych zagrożeń i wyzwań. Przez NATO umowy o wzmocnionej współpracy obronnej Trójmorze po wiele innych obszarów, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji. Blinken określił Polskę mianem sojusznika i przyjaciela oraz wyraził przekonanie, że w najbliższych latach stosunki transatlantyckie będą się rozszerzać i pogłębiać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja dziś specjalna ramówka na naszej antenie. Między innymi po 22 gościem Klubu Trójki będą harcerze, którzy opowiedzą o wartościach, jakie niesie dla nich ten dokument. Polski rząd złożył do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, poinformował Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Minister podkreślił, że jest to ostateczna wersja, nie podlegająca zmianom. Dodał, że lewica, która negocjowała poparcie planu z rządem w zamian za umieszczenie w nim swoich priorytetów, widziała dokument przed jego wysłaniem do Komisji Europejskiej w wersji roboczej, zaakceptowanej przez rząd w piątek. Lewica warunkowała poparcie dla Krajowego Programu Odbudowy ujęciem w nim m.in. programu budowy mieszkań pod tani wynajem i wsparciem szpitali powiatowych oraz przeznaczeniem 30% środków do dyspozycji samorządów. Jutro, punktualnie o 9:00, maturzyści z całego kraju rozpoczną pisanie tegorocznych egzaminów dojrzałości. Na początek język polski, w środę matematyka, a w czwartek najczęściej wybierany język obcy, angielski. Martyna Szymczakowska. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa nie będzie egzaminów ustnych. Maturzyści muszą napisać egzaminy z 3 przedmiotów obowiązkowych. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, zdecydowana większość będzie też zdawać przedmioty dodatkowe, wymagane w trakcie rekrutacji na uczelnie. Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali język angielski, tu prawie 60% maturzystów, matematykę, język polski, geografię i biologię. Maturę napisze 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 96 tysięcy tych, którzy swój wynik chcą poprawić. Powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie, potwierdza najstarszy tegoroczny maturzysta, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. Najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w roku 1952. 69-latek nie jest rekordzistą. Kilka lat temu maturę pisał też 80-latek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jutro początek matura, do tego zluzowanych zostanie także część obostrzeń. W Polsce ponownie otwarte zostaną m.in. galerie handlowe oraz muzea i galerie sztuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim możliwe są przymrozki. Temperatury spadną tam nawet do minus 2 stopni. Jutro będzie zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj i temperatury też będą wyższe. Na południu mogą sięgać nawet 20 stopni, na północy i zachodzie chłodniej do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 7 minut po 17. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Dzisiaj trójkowo, filmowo i świątecznie, bo to specjalne wydanie filmowej audycji. No i też dłuższe niż zwykle, bo pozostanę ze słuchaczami trójki do 19. Nie zabraknie wątków związanych z dzisiejszym świętem. Moim gościem będą między innymi reżyser Marek Brodski, autor cyklu Historia w ożywionych obrazach. No i przede wszystkim zatrzymamy się przy odcinku poświęconym obrazowi Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Ale porozmawiamy także z Piotrem Kornobisem, scenarzystą filmu dokumentalnego o bardzo trafnym tytule 3 maja, czyli dziś. No i dzisiaj właśnie miała miejsce telewizyjna premiera tego filmu. Niedawno w Trójkowo Filmowo wraz z Barbarą Holender, czyli przewodniczącą Koła Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, polskiej sekcji w FIPRESCI, bardzo szacownej instytucji światowej, przedstawiłem laureatów złotych taśm w kategorii filmu zagranicznego. No a dzisiaj zatrzymamy się przy kategorii filmu polskiego. To podsumowanie ubiegłego roku. Porozmawiamy o najlepszych polskich filmach zdaniem krytyków. No i oczywiście tych wątków polskich dzisiaj będzie wiele, bo sięgamy wyłącznie 3 maja po muzykę filmową, po piosenki z polskich produkcji. I oto pierwsza, Grzegorz Turnał, Stanisław Sojka. Te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga. To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do Zosia w ogrodzie, anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna. Spojrzał Tadeusz, zgubił się i nie wie. Widział czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy, protazy, husy albo soku. Nie masz zgody, mo panku. Spory na co dzień, soplicowie, choreszkowie, a moskal na karku. Dziwnie zadumany w zroba dobrodziej kłócą się i robak mówi, posprzątać, oczyścić, dom przygotować, do cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i Dąbrowski urzeczony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Rok niezapomniany, wolne z oblicą. Kłócą się i kochają, polują i ucztują. Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy. Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba. Myślę, że słuchając tekstu tej piosenki, nikt już nie ma wątpliwości, z jakim polskim filmem była związana. To oczywiście Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, utwór promujący film Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz. Ale dzisiaj do 19 pojawi się wiele różnych piosenek, także muzyki instrumentalnej z polskich filmów. No i mam nadzieję, tak mi się wydaje, że wybór to dosyć mój nieoczywisty. Sądzę, że przynajmniej w kilku, a może i nawet w większości wypadków będzie to okazja przypomnienia nieco może już zapomnianych filmowych piosenek. No i też na pewno dobra propozycja, sugestia do tego, by do niektórych polskich filmów wracać. Dzisiaj wyłącznie muzyka z polskiego kina, a już za chwilę zaproszę słuchaczy Trójki na spotkanie z moim pierwszym gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo filmowo dziś z nami Marek Brodzki. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, witam. Oczywiście reżyser i nie przypadkiem właśnie dzisiaj do pana dzwonię, bo temat Konstytucji 3 maja nie jest panu w twórczości filmowej również obcy. Tak, nie jest mi obcy. Głównie z powodu malarstwa Jana Matejki. No właśnie, Jan Matejko. Tak, malarstwo, które jest mi bardzo bliskie, dlatego że ja studiowałem malarstwo i chociaż teraz robię filmy, jestem reżyserem, ale gdzieś tam ta miłość do sztuki, szczególnie do sztuki polskiej XIX wieku, we mnie cały czas pozostała. I teraz jeśli mówimy właśnie o Konstytucji 3 maja, to ten obraz Jana Matejki, on był taką inspiracją, inspiracją do tego, żeby opowiedzieć o tym zdarzeniu w sposób przystępny dla widzów, no, dla młodzieży i jakoś też zainteresować, dlatego że jest bardzo wiele mitów czy nieporozumień. Tak naprawdę wszystkim się wydaje, że ten niesiony na ramionach ktoś to jest król, a to w ogóle nie jest król i tak dalej, i tak dalej. Więc ja oczywiście nie będę zdradzał, kto to jest, wszyscy pewnie wiedzą, ale warto... W razie czego możemy zrobić zawsze odniesienie do obrazu. On jest zatytułowany właśnie Konstytucja 3 maja 1791 roku. Tak. Historia była taka, że zrobiłem taki film z panem Andrzejem Wajdą. Robiłem film o panu Andrzeju, o jego nagrodach. To się działo we Wrocławiu. Cegła i inne nagrody filmowe, o tym tak, mówimy. Tak, cegła i inne nagrody. To był właśnie film, który realizowaliśmy w Solineum Wrocławskim. I tam mi wpadło do głowy pomysł na to, żeby spróbować ożywić dzieła sztuki nasze, polskie. I pierwszym takim ożywionym obrazem miał być Rejtan, tak? Czyli upadek Polski. Bo tak naprawdę od tego upadku, od tego Rejtana, troszeczkę zaczynam od drugiej strony, ale to ma związek. Zaczęło się tak naprawdę wrocławskie Solineum i wymyśliłem, co by było, gdyby ten obraz ożywić i w tym momencie, kiedy Rejtan tam pokazuje, wychodzi dyrektor Adolf Józwenko, dyrektor Solineum z drzwi i mówi, panowie, uspokójcie się i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie, ożywiony obraz. I teraz nagle mamy 3 maja i pan dyrektor wytwórni, już nieżyjący niestety, pan dyrektor Niederhaus, spotkaliśmy się i mówi, a może byśmy zrobili taki obraz, coś. A ja mówię, ale panie dyrektorze, mam na to świetny pomysł, ponieważ już dawno o tym myślałem, zrobimy żywy obraz, jakby ożywiony obraz. No i od słowa do słowa jemu się spodobała ta idea i udało nam się zrobić, ustawić ten żywy obraz dokładnie w tym miejscu, gdzie to się działo, czyli przed katedrą świętego Jana z Zamkiem Królewskim w tle. Ale ja do tego dokręciłem jeszcze część fabularną. To coś, co poprzedzało ten moment, kiedy oni tam się wszyscy spotkali. I ta część fabularna, ten cały kawałek miał właśnie opowiadać, o co tu chodzi z tą konstytucją, po co to wszystko jest, i obawy pomiędzy ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Także ostatni kadr naszego filmu zamieniał się w prawdziwy obraz Jana Matejki. I to już była w pewnym sensie taka formuła też na pozostałe ożywione obrazy. Najpierw Matejki, a potem powstał bardzo fajny cykl 10 obrazów na stulecie niepodległości, gdzie już były też inne obrazy. Rejtan to zaczynał. I o tych ożywionych obrazach dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo porozmawiamy. Za kilka minut wrócimy do rozmowy z reżyserem Markiem Brockim. A ja przypomnę tylko, że 20 lat temu to on właśnie był autorem tego pierwszego polskiego Wiedźmina i wtedy do współpracy przy muzyce zaprosił Grzegorza Ciechowskiego. Oh. Alicja Węgorzewska, muzyka Grzegorza Ciechowskiego. To oczywiście utwór z filmu Wiedźmin, którego autorem 20 już lat temu był Marek Brodzki, nasz dzisiejszy gość. Ale my wracamy do rozmowy o ożywionych przez niego obrazach. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mówimy o większej całości. Ten dzisiaj szczególnie nas interesujący obraz Jana Matejki, czyli Konstytucja 3 maja, to jeden z wielu. Wspomniał pan już o innym obrazie tego autora, ale właśnie tutaj twórczość Jana Matejki była chyba szczególnie ważna. W tym cyklu historii w ożywionych obrazach, jak wiele w efekcie powstało tych opowieści? Powstały dwie serie. Pierwsza seria to był właśnie sam Matejko, ponieważ to był wielki mistrz. Zresztą kluczem do rozumienia Matejki będzie fakt, że sam Matejko to mówił. Za jego czasów, w tym XIX wieku, znajomość historii była obowiązkiem patriotycznym, tak? Dziś jest obowiązkiem szkolnym. Rozmaicie to się odbywa i rozmaicie z tym jest, jak wiadomo. Natomiast Jan Matejko był fantastycznym zupełnie malarzem, niezwykle wyobrażonym, wielką wyobraźnią, ale też, nie oszukujmy się, pozwalał sobie na pewne dowolności, tak? I w tych jego obrazach, również i w Konstytucji, są tutaj ludzie, których nie mogło być w tym samym momencie, kiedy Konstytucja była podpisywana. Są też osoby, które już wtedy nie żyły, jak na przykład prezydent Warszawy Dekart, który jest tam po lewej stronie razem ze swoją córką i tak dalej, i tak dalej. Ale Matejko uważał, że to jest jego obowiązek, żeby opowiadać o historii naszego kraju, naszego narodu i o tym, co się wówczas działo, żeby to zostało dla potomności. Żeby te obrazy zostały w świadomości i żeby były dowodem na to, że jesteśmy Polakami i to jest coś najważniejszego, tym bardziej, że byliśmy wtedy pod zaborami. Przecież Matejko nie doczekał oczywiście niepodległości, ale ile wspaniałych dzieł powstało. Konstytucja 3 maja jest trudnym obrazem. Ten obraz wymaga takiej dekodyfikacji tych symboli, które on tutaj dla nas zakodował, ukrył. Są tutaj postaci, o których warto by się było czegoś dowiedzieć. Warto zatem poczytać, ale jak też ktoś będzie chciał zobaczyć ten film, to też się wielu ciekawych rzeczy dowie, tak? Dlatego, że w tych moich filmach reguła przy Matejce była taka, że najpierw była ta część fabularna i zobaczyliśmy i ten obraz, który potem przenikał w dzieło Matejki, ale też są też fachowcy, naukowcy, którzy opowiadają, kto jest kim na tym obrazie, bardzo precyzyjnie wyjaśniają całe to tło polityczne, dlaczego Matejko ich namalował, z czego to wynikało i tak dalej, i tak dalej. Te konteksty są szalenie ważne, no i znajdziemy je w pana filmie. Tak, znajdą je radiosłuchacze, wszyscy, którzy ten film zobaczą, znajdą je. Natomiast filmy, z tego co wiem, można chyba nawet nabyć w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych, obydwie serie. Jest właśnie ta seria obrazów matejkowskich i ta druga seria 10 obrazów filmów na stulecie niepodległości. Też bardzo polecam. A myślę, że też warto zauważyć niezwykłą filmową właściwie wyobraźnię Jana Matejki jeszcze w czasach przed powstaniem kina i o tym za chwilę jeszcze z Markiem Brodzkim porozmawiam. Zaczęliśmy muzycznie od duetu, to może teraz kolejny, tym razem Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak. No myślę, że też nie muszę chyba przypominać z jakiego filmu ten utwór. Domka na dwa serca, Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak. To oczywiście utwór kojarzący nam się na pewno i słusznie z filmem Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem. No a my wracamy do historii w ożywionych obrazach i twórczości Jana Matejki, czyli do rozmowy z reżyserem Markiem Brodzkim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To, co pan powiedział przed chwilą o tych obrazach Jana Matejki, to właściwie pomyślałem sobie, że wtedy, w czasach przecież, kiedy kino jeszcze nie istniało, on miał bardzo taką filmową, kreacyjną wyobraźnię. Tutaj dotknął pan sedna. Dlatego, że mnie się to też bardzo spodobało i to był też powód, dla którego ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby to filmować. No bo dlatego, że w tym XIX wieku, na początku XX, mieszczanie, ludzie wykształceni w ten sposób się właśnie bawili, że się spotykali w domach, przebierali się i ożywiali obrazy, tak, dzieła malarskie. To była taka zabawa, która raz uczyła patriotyzmu, ale oni właśnie robili sobie takie kino sami dla siebie. Gdzie tutaj, czy Matejko, czy jakikolwiek inny, ale głównie był to Matejko, powstawał już rodzaj czegoś takiego jak film. I pomyślałem sobie, że to jest jakiś klucz i to jest jakiś fajny pomysł czy sposób na to, żeby tym obrazom dać drugie życie, żeby je wyprowadzić z muzeum i żeby pokazać cały ten kontekst z żywymi ludźmi, bohaterami i oddać szacunek i hołd mistrzowi Janowi przez to, że na końcu ten mój film zamienia się w to dzieło malarskie, które było bazą, podstawą do pomysłu. A no właśnie, dzięki pana filmom, dzięki tej historii w ożywionych obrazach możemy do tych dzieł wrócić, a sam oryginał Jana Matejki, czyli Konstytucja 3 maja 1791 roku, w tej chwili można zobaczyć, można podziwiać, jest eksponowany? W każdym z tych moich filmów jest notatka na ten temat, to znaczy na końcu, kiedy się zaczynają napisy, mamy tam uwagę, ale nie wiem, czy on nie jest na Zamku Królewskim. Czy Konstytucja nie wisi właśnie na Zamku Królewskim, bo tam jest sala matejkowska i zdaje mi się, że on tam właśnie jest. Na Zamku Królewskim w Warszawie u nas jest Matejko. Ten obraz podróżuje. Bo tak, tak, tak, no ja sobie zdaję sprawę. Robili, tak. On jest w różnych muzeach, jest wypożyczany, ale najprawdopodobniej jest na Zamku Królewskim. Dziękuję bardzo za dzisiejsze świąteczne spotkanie. Gościem trójkowo-filmowo był Marek Brodzki, reżyser między innymi serii, o której rozmawialiśmy, czyli Historii w ożywionych obrazach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo panu dziękuję i dziękuję państwu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. My również. razem wspomnienie telewizyjne, bo to serial Polskie Drogi i myślę, że też niezapomniana muzyka Andrzeja Kurylewicza. Na pewno niezapomniany ten motyw, który towarzyszył każdemu odcinkowi. Za kilka minut trójkowo-filmowo spotkamy się z Barbarą Holender, by porozmawiać o złotych taśmiach w kategorii filmu polskiego. To nagrody polskiej sekcji Fipreści wręczone, właściwie jeszcze nie wręczone, przyznane całkiem niedawno. No ale wcześniej jeszcze jeden utwór, to za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo pomyślałem sobie, że ta piosenka pojawiała się wielokrotnie w rozmaitych filmach, ale zwykle były to filmy dokumentalne, te dotyczące grupy Manam. No ale jednak po latach od powstania tego utworu Bodo Cox wykorzystał tę piosenkę w swoim filmie Człowiek z magicznym pudełkiem. No i trzeba przyznać, kto pamięta ten film, że to był bardzo emocjonujący, bardzo ważny wątek, fragment tego filmu i utwór krakowski Splin pojawił się niemal w całości. Zasłony, stanę Manam, krakowski splin, piosenka, którą możemy usłyszeć m.in. w filmie Bodo Coxa, Człowiek z magicznym pudełkiem. W Trójkoło filmowo niedawno rozmawialiśmy już o złotych taśmach, ale wyłącznie w kontekście filmu zagranicznego. To może przy okazji przypomnę, że zwyciężył w tej kategorii film Nędznicy Ladzia Lee. To główny zwycięzca, a poza tym przyznano także dwa wyróżnienia dla Szarlatana Agnieszki Holland, tutaj potraktowanego jako film zagraniczny, czyli czeski w tym wypadku, chociaż koprodukowany również z Polską. I drugie wyróżnienie dla filmu Baby Thief Shannon Murphy. Ale o tym już w Trójkowo filmowo mówiliśmy. Dzisiaj zatrzymujemy się wyłącznie przy kategorii filmu polskiego. I już za chwilę o laureacie i wyróżnieniach porozmawiam z Barbarą Holender, która jest przewodniczącą Zarządu Koła Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a jest to polska sekcja FIPRESCI, właśnie zrzeszająca krytyków filmowych z całego świata. Zapraszam na spotkanie i ogłoszenie tych laureatów. Ogłoszenie przed chwilą się tak właśnie zawahałem, a na razie tylko tak możemy o tym powiedzieć, bo same nagrody nie zostały jeszcze wręczone, to z powodu pandemii. Być może zdarzy się to już niedługo, jak tylko będzie to możliwe, żeby móc się spotkać z laureatami, a może też, bo i taki jest pomysł, o czym wspominała już kiedyś wcześniej w Trójkowo filmowo Barbara Holender, dopiero te nagrody zostaną wręczone za rok przy okazji kolejnych złotych taśm. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mamy w kategorii polskiej głównego laureata, mamy wyróżnienia. Tak, główny laureat to właściwie, muszę powiedzieć to wyraźnie, on zdeklasował wszystko, co było poza tym. Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. To jest swojego rodzaju wielkie zaskoczenie, prawda? Bo no tak. Pierwszy raz animacja wygrała w ubiegłym roku Festiwal Gdyński. Też pierwszy raz animacja dostała naszą złotą taśmę. No ale to jest bardzo szczególna animacja. Bardzo szczególna animacja. Mariusz Wilczyński właściwie robił ją 14 lat. Jego życie, jego pasja i wyjątkowo piękny film. Film o wielkiej oryginalności, niosący naprawdę głęboką refleksję na temat życia i śmierci. Bardzo osobisty, bolesny, film o świecie, który odszedł, film o ludziach, którzy odeszli, ale też o niedokończonych rozmowach, o takich chwilach, których no, nie poświęcamy najbliższym, a potem jest już za późno. Może też o żalu, jaki w nas potem zostaje. Wilczyński właściwie nie ukrywał, że to jest jego własne rozliczenie z życiem i z tymi, którzy odeszli. I wspaniałe osoby podłożyły głos bohaterom. On właściwie zaczynał nawet w ogóle od rejestracji głosu. Zarejestrował jeszcze Kwiatkowską, Wajdę. No i właściwie masę wspaniałych aktorów. No właśnie, aktorów i postaci polskiej kultury. Tak jest. Właściwie chyba nikt mu nie odmówił, a ta lista osób, które użyczyły właśnie swojego głosu bohaterom filmu jest imponująca, naprawdę. Tak, nikt mu nie odmówił, bo ja myślę, że po prostu ten scenariusz i ten projekt był tak fascynujący, że każdy chciał w nim wziąć udział. Mariusz Wilczyński opowiadał mi na przykład o tym, jak zadzwonił do Krystyny Jandy i ona była taka średnio zadowolona, bo woli, jak się z nią porozumiewa przez agentkę. No ale powiedziałam, jak już pan się dodzwonił, to proszę przysłać mi scenariusz. I następnego dnia odpisała, jestem do pana dyspozycji. No tak było. Tak było i do rozmowy z Barbarą Holender w Trójkowo filmowo wrócimy już za kilka minut, by porozmawiać jeszcze o filmach wyróżnionych. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Mariusza Wilczyńskiego to zdobywca złotej taśmy w tym roku. Wysłuchaj mojej pieśni, panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj

animacja Zabij to i wyjedź z tego miasta jest już cały czas na platformach streamingowych. Film można oglądać w sieci, a kto go już widział, ten doskonale wie, jak nierozerwalnie związana jest z nim muzyka Tadeusza Nalepy, w szczególności właśnie ten utwór grupy Breakout, Modlitwa. No i to jest kolejny przykład na to, jak po wielu latach od powstania jakiegoś utworu nabiera on, dostaje on zupełnie nowego życia we współczesnym filmie. Wracamy do rozmowy z Barbarą Holender o tegorocznych złotych taśmach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. To najważniejszy laureat złotych taśm w kategorii polskiej. No ale były też jeszcze dwa wyróżnienia, to może przynajmniej trzy słowa o tym. Dobrze, oczywiście. Ja myślę, że jeśli chodzi o Zabija, jak to nazywa swój film sam Wilczyński, to też jest trochę tak, że pandemia, w której żyjemy od już ponad roku, też zmieniła jego odbiór. Jesteśmy znacznie bardziej wyczuleni na śmierć, na pożegnania. To się stało nagle strasznie ważne. Natomiast dwa inne filmy, które dostały w tym roku wyróżnienia, to są filmy oczywiście fabularne, mocne, szalenie i takie społeczno-polityczne. Co ciekawe, to są oba filmy robione przez twórców z pokolenia 30-latków. Hejter, czyli Sala Samobójców Hejter, to Jan Komasa, który co prawda ma olbrzymi dorobek, ale jeszcze nie skończył 40 lat. No tak. W tym roku kończy dopiero. No i jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego, też już bardzo utytułowanego reżysera, bo przecież jego Cicha Noc to też był znakomity film. I oba te filmy ważne bardzo. Sala Samobójców Hejter, kontynuacja Sali Samobójców, tylko że tamta historia była opowiedziana z punktu widzenia ofiary internetu. Natomiast tutaj w nowym filmie bohaterem filmu jest pozbawiony moralności facet, który w okresie takiej internetowej postprawdy cynicznie, absolutnie świadomie wykorzystuje social media do niszczenia ludzi. No to jest mocny film polityczny. No a jak najdalej stąd też bardzo ważny film. To jest film o... Właściwie Domalewski robi to, co lubi najbardziej i to, co umie najbardziej, czyli przygląda się bardzo trudnym związkom rodzinnym, portretuje ludzi, którzy nie nadążyli za transformacją, zostali gdzieś tam w tym swoim świecie z ambicjami rozbudzonymi, ale bez perspektyw i wybierają emigrację w związku z tym. I taka była Cicha Noc właściwie, a w tym filmie pokazuje też cenę, jaką trzeba za to zapłacić, kiedy córka jedzie po zwłoki ojca, który zginął na budowie w Irlandii i właściwie to jest jej poznanie człowieka, który powinien być jej najbliższy, bo dotąd nawet nie czuła, że ma ojca. Przychodziły pieniądze jakieś w Irlandii, ale ona ojca nie miała. Więc to też jest bardzo taki przejmujący film i powiem tak, no pozornie surowy, ale robiony z wielką, wielką empatią. A to znamy już wszystkich laureatów tegorocznych złotych taśm. Tyle dziś w Trójkowo Filmowo Barbara Holender, a przed 18:00 absolutnie, myślę wszystkim, dobrze znany motyw, muzyka Waldemara Kazaneckiego z filmu Jerzego Antczaka Noce i dnie.